Добрый вечер. У Минску 22 година. В эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет политолог, доцент Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович. У блиц-анализе московский журналист Павел Шарамет, комментуя выники сегодняшнего митинга оппозиции у российской столицы. У цикле «Червень с Быковым» Максим Чернявский, выпускник Белорусского гуманитарного лицея 1993 года, археолог, читая фрагмент оповядания «Бедные люди». Прогучить репортаж с Варшавы, где отбылись сутычки помеж российскими и польскими заўзятарамі на чэмпіянаце Еўропы па футболе. Але найперш крыху пра надвор'е. У сераду на большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі прагназуюць моцныя дажджы і шмат дзе навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 да 21, а на паўднёвым усходзе ад 22 да 27 градусаў. І зараз да навінаў дня. З апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Сергій Навумчык. Добрый вечер. У Москве отбылся марш миллиона, удельничали от 30 до 60 тысяч человек. Так само у вечера завершились допыт оппозиционера Ильи Яшина, жонки координатора Левого фронта Анастасии Удальцовой, телеведущей Ксении Собчак. Алексея Навального одразу после допыта были повезли в офис его антикоррупционного проекта «Распил», где так само отбылся пиратрус. У следчий комитет были выкликаны Борис Немцов и Сергей Молодцов. Им уручили позву непосредственно под час акции «Марш миллионов». Неузабаве после этого Немцов разом со следчими поехал до себе до дому, так само для пиратрусу. Лидеров российской оппозиции выкликали для дачи показаний в якости сведок по справе об беспорядках на попереднем «Марше миллионов», который отбылся 6 травня. Сегодня ж у Берлине для будинку российской амбассады отбылась акция солидарности с удельником маршу миллионов у Москве. Поводле дадзеных правоабаронцаў, сакавіка мінулого года ў Сирии загинули каля 1200 дзяцей. Як найцяжэйшы выпадок гвалту, справаздача называе разгром вёскі Айн-Аль-Арус у правінцыі Ідліб, які адбыўся 9 сакавіка. Урадавыя войскі абкружылі вёску і трымалі ў аблозе на працягу 4 дзён, выкарыстоўваючы дзяцей у якасці жывых шчытоў. Па словах прадстаўніка АН па справах дзяцей, у сітуацыю узброеных канфліктаў узброеная сірыйская апазіцыя таксама выкарыстоўвае дзяцей у асноўным як санітараў, аднак у гэтай ролі ім даводзіцца бываць на перадавой. Генеральны сакратар АН пан Гімун назваў даклад доказам сур'ёзных злачынстваў у дачыненні да дзяцей. Ён таксама паўтарыў патрабаванне адкрыць доступ назіральнікам АН да горада Хафа ў правінцыі Латакія, якое было выказана напярэдадні міжнародным пасланнікам Сірыі Кофі Ананам. У назіральнікаў ёсць засцярогі, што гэты горад стаў у панядзелак месцам чарговай масавай расправы. У Афганістане за мінулыя суткі падчас аперацыі ў некалькіх рэгіёнах краіны былі забіты каля 50 баевікоў. У правінцыях Баглан, Лягар, Кандагар, Газні і Зыбуль у аперацыях удзельнічалі вайскоўцы афганскага войска арміі пры падтрымцы міжнародных сілаў. У баях былі забітыя каля 30 талібаў. Яшчэ 20 баевікоў былі знішчаны ў правінцыі Гельмент, дзе атрад талібаў напаў на паліцыянтаў. Перастрэлка працягвалася 8 гадзінаў, страта афганскай паліцыі 2 чалавекі. Акрамя таго, адразу ў некалькіх рэгіёнах афганская паліцыя абяшкодзіла выбуховыя прылады, якія былі закладзеныя баевікамі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навін, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.